يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. نور آداب الله تعالی بیانې تر د 15 دیرشم آیات پورې الله تعالی دې کې ډېر آداب بیان کړی دي. تقریبا لس آداب دی لپاره د پحشکارۍ د بندیدو لپاره دې آیات کې الله تعالی اول آداب داغې نه بیان کړی دی. حاصل د دې دا دی، اے مومنان مسلمانانو، کله چې تاسو د خپلو کورونو علاوه د خپلې کوټې نه علاوه د بل چا کور ته وردی، اجازت به غواړئ، بغیر د اجازت نه منه وردی. او دویم دا، کله چې وردی نو سلام بکې، سلام بکې. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، یا ایها الذین آمنوا ذکر شری خبر ونه پوهیږئ کنه، یعنی ستاسو د ایمان تقاضا دار چې بده ورستو احکاماتو باندې عمل وکئ. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، مور داخلی گئی کورن تا غیر بیوتکم، جستا سر کورن علاوی، حتا تستانی سو تردی پر جزان ور معلوم کئی غیتا، استیناس و لکی گی معلوم آلو تا، زانو تارو خی، زانو تار معلوم کئی، و تسلیمو علی اهلی و سلامو کئی داغی پو سیدون کواننی سلامو کئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخبل خاستی نشی کئی دلیکن، دا لگ لگی خبری پریاتون کی کو، ازلم ډیر څه غواړي چې ډیر څه بدیاتونه کې ویل شي، خو لیکنه دا وخت د کمی په خاطر باندې ډیر زیات اختصار کوه. صاد رضی الله تعالی عنہ دا نبی صلی الله علیه وسلم د صاد رضی الله تعالی عنہ خواله تلې دي اجازه طلب. السلام علیکم ادخل، جواب صاد رضی الله تعالی عنہ جواب ورکوه علیکم السلام، لیکن پټه جواب ورکوه. بیا نبی صلی الله علیه وسلم السلام علیکم ادخل، داخل شم کنه، بیا غی جواب وک وعلیکم سلام، خو لیکن په ورو په قلار باندې په پټ باندې وای. په دریم ځل باندې بیا السلام علیکم ادخل، بیا غی دغه وک. کله چې درې ځله نبی صلی الله علیه وسلم اجازه توغخته نو واپس شو. کله چې هغه واپس شو، صاد رضی الله تعالی عنہ په هغې پسې ورپسې شو، اذا الله تعالی پیغمبره وی ته خو واپس چلی، نو خو ما درې د اجازت طلب کې اجازت میلاو نه شو، نو واپس شوم. وی د الله تعالی پیغمبره، ما درې وانه زله د تا د سلام جواب درکړه دی، خو لیکن ورو می وای او دا می وی چې تاسو رمن سلام زیات وکئ، ځکه سلام خو دعا ده کنه، ستاسو دعا ته زیات محتاجم. اصل کې خبره دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم د پاره دا حکم دی، نو ټول مسلمانان د پاره دغه حکم دی. ډیر خلک داسې وای دا سلام دا اجازت وختل دا او تدا سکاری لکه دا چرته کوپر یو دا ناجایز کاری، الان کې دا ناجایز سره خود دې بالعکس دی کنه. نن سبا عام خلک ګوري نو دا مې تر کور دی، دا مې ترور کور دی، او دې کې زمونږ تر لور وادر په دې کور کې، او دغه سی ور رواني، دغه سی ور رواني سی دا ډایرکټ نه اجازه ستره نه ستر او پردشت دی نه نه، دا چې کول نه په کاردار شریعت نه خلاف دی. دا اجازت چې د مور کور ته وردی، د مور کور ته، د مور کوټې ته چې وردی بغیر د اجازت نه منه وردی، بغیر د اجازت نه مور کور دی خپل. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دا حکم بیان کړ، آیاتونه نازل شول، راغی یو صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ته وی ابن جرین رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی هغه روایت ذکر کړی دی، وی الله تعالی پیغمبر زما په کور کې صرف زما مور ده، زه به بیا هم اجازت غواړم. نبی صلی الله علیه وسلم ته او اجازت به غواړی، وی الله تعالی پیغمبره زما غ مور چې عاجز ده او زه د هغې خادم یمه، زما مور هم ده خو بیا زه خادم یمه، اجازت به غواړم که نه. نبی صلی الله علیه وسلم ته او اجازت به غواړی، بس ډېرې خبرې وکړلې. وی الله تعالی پیغمبره بل څوک یې د خدمت نشته، ر بیا چې زه وردم د کور نه بهر ته او وردننه کېږم بیا هم اجازت غواړم. نبی صلی الله علیه وسلم ته او اجازت به غواړی، نبی علیه السلام پوه شو چې دا پوهېږي نه په خبره باندې. نبی صلی الله علیه وسلم ته وی هغه پویا کاوه، نو بیا به دا خلک داسې په پښتو کې پویا کې. نبی صلی الله علیه وسلم ته وی وی ته دا غواړې چې دا مور دې په داسې حالت کې ویني چې ته لیدل نه غواړې، څه مانا ده؟ ته ورننه چې ستا مور کپړې بدلی په داسې حالت کې ته ویني چې ته لیدل نه غواړې، بیا ته خپه یې؟ بیا د الله پیغمبر دا خو نه غواړم. نبی علیه السلام ته بس بیا به اجازت غواړې، چې د مور کور ته ورتلې هم اجازت غواړې. بیا کله چې څوک د چا کور ته ورځي نو دروازې نه ښی طرف ته یا چپ طرف ته به ودرېږي، او د اجازت د اخیستلو طریقې په حدیث کې بیان شوي. اول دا چې دروازه نه خی طرف ته چپ طرف ته ودرېږي او سلام وکي دا وایي چې زه پلانه یم السلام علیکم ادخل زه پلانه یم السلام علیکم ادخل اجازت ما تر داخلې دل شتره گنیشترې او دا بنوي چې اغه ته دنن نه ته پوسو کې ته سو کې او دا ته وایي چې یاره زیم زیم زیم زیات خلک دا سی وایي کنه وایي زیم نو نبی صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغله او دروازه وټه کوله نبی صلی الله علیه وسلم ته سو کې اغه ته زیم نبی صلی الله علیه وسلم ته انا به زه خوم زیم به ته وایي چې زیم نو لزت پر دایم زم زیم کنه کانه کرهها په حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره ډیر زیاته بد او غنله نه نه دا به وی چې ز پلانې ما نوم بده وی عبد الله ما عبد الرحمن ما یا چره پلانې پلانې ما ساد یما بس کوم نوم چې دین هغه نوم به واخلی ز پلانې نوم به واخلی خامخه دیمه طریقه له اجازه داده پتا پس قاصد راغله ده پتا پس قاصد راغه چې یار زما پلار د توي چې زمونږ تراشه نکله چراشي نو بیا دوباره اجازت طلب کول ته ضرورت نشته ری بلکی بیا باورځي درېمه طریقه دا ده چې دروازه به وټکه خو دروازه په سم باندې ټکه او ټوپک په کونداغ باندې به وای او یا پسې ګټه راوخله پردې دروازه ماته کا نن سبا خلک په دې آداب باندې نه پويږي په احادیث کې راغلي دي کانت ابواب رسول الله صلی الله علیه وسلم تقرا بالاظافر در رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازې چټکول کېدلی ناغه په نكون باندې ټکول کېدلی داسې دست طریقه باندې وکي دانه چې ګټ دراغستې را د خلکو چره دروازې ماتي کی دا باندې کې درې ځله دروازه ټکول ها بیا علماو دا ذکر کړی دي ک چرته د ګوتې پټکول باندې د نوک پټکول باندې غټه قلا ده او هغه आवाज نه وري نو بیا لیک په زورم ټکول شي یو معمولی کانه پر واخل پاغي باندې وله یا په بلې طریقه باندې خولې کینه دروازه په داس طریقه باندې وټه کول شي چې خلک یې واوري بیا دې ځکه د احکامات او د آداب زده کوي دا زموږ شریعت دی او په معاشره کې دې خبرو باندې عمل نشته نه اجازه چې غواړي درې ځله به اجازه غواړي خو خلک به اجازه څنګه غواړي ناس به کې یو غنټه وشوله خو درزه به خېږي دا کور بر لپکانو باندې ولي درې ځله اجازه داسې نه په حدیث کې راغلي دي یو ځل چې کله اجازه تو غواړي نو بیا به دومره صبر او انتظار به وکي لکه که یو سړی په خوراک کې مصروف وي چې د خوراک نه فارغ شي یا په قضای حاجت کې او دسمات یې کوي چې د هغې نه فارغ شي یا په مانځه باندې ولاړ دی نو بعض یو نیم سړی چې دی ډېر قمقلان خلک کې په دې معاشره کې ستا دروازه چې ټکوي نو یو ګړزارې خېږي بس نو بیا یا به ته مونځ ماتې کنال دکې دروازه دې ماتېږي او یا به ته که اودسماتې دې کړی یو که نه یي متیازې ورباندې بهیږي بس را پاسه ځکه چلته کې دروازه له خرابې دروازه دې ماتې پرېږدي خو دې نه او خوراک خو بس نوړی بری په خولی کې شخوان به وهي و روان بی کنه دروازې لر به لکار کړی نه د شریعت آداب داری چې یو ځل دې دروازه وټکوله یا السلام علیکم ادخل سلام دی وکه اواز دی وکه او کور هله ترې اواز وکه نو اوس غلی شه دومره انتظار وکړه دوه منټه درې منټه انتظار وکړه که په مانځه باندې ولاړې نو چېرې مونږ نه فارغ شي که خوراک ته ناستې چې د هغې نه فارغ شي او کچرته او دسمات ته ناسی نو هغې ته لږ پرېږده کنه یا کچرته په اودسي ډېر خلک داسې چې هغه ته اودس به کې دروازه به وټکی نو تا به مټې انځلی بیا به راشي ته دوباره بیا د سره اودس به کې ځکه چې هغه خو قصه ختم شي نو چې کله یو ځلې دروازه وټکوله درې څلور منټه پکې وخت پوه وکړه بیا دروازه وټکوه په قلاره قلار باندې وټکوه بیا په درېیم ځل باندې بیا وټکوه بس چاره ته اواز ونه کړه ځکه نه وه په سوري کور دې نشته رې څه کړه خو دې د کې نه در راوړې خو ځکه نه واپس کور ته لاړ شه نو الله تعالی دغه احکامات دي کې بیان کړي دي دغسې په روایتو کې راغلي دي ابن ماجه کې روایت دی اجازت په دې طریقه باندې هم اخیستلی شي کور ته راغلی دروازې ته الله اکبر دا په زور باندې وي یا سبحان الله یا الحمدلله او یا غاړه تازه کې بس د هر چا د اجازت د اخیستلو ځان له طریقې کې باغي باندې کیږي نو په دغه طریقه باندې هم اجازت اخیستلی شي الله تعالی دغه احکامات بیان کړی دي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تدخلوا بیوتا مداخلیږي کورن ته غیر بیوتکم جستا سر کورن علاوه ستا د کوټې د اوسیدونه علاوه بل کوټه ده ستا ورور پکې اوسیږي ستا مور پکې اوسیږي ستا تر پکې اوسیږي خپل خپلوان دې پکې اوسیږي هغه ته به اجازه تنه ورځي حتی تستأنسوا تر دې پورې چې ځان ور معلوم کړي هغه ته دومره سه الفاظو ته وایي چې تا هغه وپیژني چې دا پلان یې وتسلموا على اهلها او سلام کې دغه پوسیدون کو باندې ذالکم خیر لکم دا به غور استاسو لپاره ذالکم خیر لکم دا غور دي استاسو لپاره لعلکم تذکرون دیر لپاره چی یاد ولری دا حکم د الله تعالی دیر لپاره چی نصیحت واخلی فإن لم تجدوا فيها احدا كون من دتاس پاغي کې هیڅوک فلا تدخلوها مداخله کیږي تا په کور کې څوک نشته ده څوک پګنيشته ده تاسو جواب میلاو نشو نو وس مو ارزو ته کنه د پردي کور دوسه چې پلاسونه دی راوړی د دکان نو یا تلې او بیا سټک دی راغستې کور کې څوک نشته ده چاره توازونه کړی چې کور ته مو ارزه فلا تدخلوها مداخله کیږي حتا یذن لكم تر دې پورې چې اجازه تو کړل شي تاسو ته وإن قيل لكم او كويل شل تاسو ته ارجعوا واپس شي فرجعوا واپس لار شي هو اس کالکم دا بچکون کی تاسو سره د بدنامی نه هو اس کالکم دا بچکون کی تاسو سره د بدنامی نه الله تعالی په کور کې دانه نسوک نشته تا ته جواب میلاونه شو واپس لار شه خپل کور تلار شه واپس یا په کور کې دانه نسوک شته دی خلی کې نارینه نشته ماشوم د توازو ک چې ته د چا د خوا درغلی اغه نشته اغه نارینه نشته نو پردو زنانه خواله خونه ایتلی کنه ستا خو به کار دغه نارینه سری کنه واپس لار شه ای یا پاگه کور که نارینه هم شتره دنده خناس ده خو داغه وقتی چره اغا مصروف پره او وزگار نره تا تا ستا چره خبری تا وزگار نره تا تا غگ وکلاله شده کور نچه واپس لار شه بس واپس لار شه نن سبا که چر تا چا تری دستی ویل چیاره اوس پا دی وقتی لار شه او زنه وزگار بیا برا شه او یا اجازت میلاو نشو ها نو بیا ټول عمر چره بیا دشمنی تا بیا گوره بیا با بیا به تر هغې کور ته به هم لانر شي او بیا په لار کې ورته کېناستلی نو که ډز دمانې ونه کړي نو په دې ګټو به خو دې خامخا وولي او یا ور پسې لوړی کړی چې دز ما لویه بېزتي کړې ده ما ته د دروازې نه ویلي چې ته واپس لاړ شه نو دې آیت ته اول کې الله تعالی څه ویل یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو که مؤمنان یې ایمان د پکې نو په دې آداب باندې عمل وکړئ په دې باندې خفه کېږئ ما صحابي وایي صحابه کرام ډېر زیات عجیبه خلک ډېر زیات عجیبه صحابی وای ویزان می چکاو در قرآن سرچ په قرآن من می سمره زی که عمل شتره په کم زی که عمل نشتره وی داسی موکلل چی یو جو آیات یو یو رکو یو یو صورت با می الوستا او پا غی کش در الله تعالی کم احکاماتو نو آغی بان با می عمل کهو وی نور پا طول قرآن من می عمل و خو صرف دی آیات تا چرا علم نو پا دی منی چر تا عمل نو شوی و این قیل لکم ارجعو فرجعو که ویلشی تاستو واپس دار شوی نو بیا واپس دار شوی نو یو صحیح دی آیات باندې ځکه عمل نه راغله چې چا ماته دغه ویلی نو تر اوسه پورې په بل موقع باندې داسې وشوله لاړ د یو صحابي کور ته اجازه ته طلب کړه دروازه یې وټکوله د دننې نه آواز وشو چې دی وخت کې مراد بیا به راشي لاړ سي د جمعات ته دوه رکعته نفلې وکړل وی الله تعالی ستا په ټول کتاب باندې مې عمل وکړ او قرآن باندې مې عمل وکړ نن سبا اجازت خو او زیات خلک داسې چې اجازت غواړي دروازې ته ودرېږي نو مخامخ دروازې ته ودرېږي چا دروازه کولا وي دنده کور ته خو ګوري غار څه ویني خزم پکې ویني او غار څه په کور کې ویني اجازت د دې لپاره دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل و اجازت من اجل البصر د دې لپاره چې ستاسو د نظر به زی استعمال نشي پر دو زنانو ته نه ګوري نو بعضی خلک بداسي په چرته پرې دروازه کې چودونه په دروازه کې سوری نو پاغي کې دنده وګوري چې لکه څوک شته دی کې نشته جواب خو نه راکې ګوري بیا ته بل وخت کې وای چې تخ په کور کې خوي خو لیکن ما تر یاسي आवाज نه کو په سورو کې وګوري په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث تیر مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای چې چا د چا په کور کې په سورو کې وکتل او هغه یو ډکه راواغسته یو سیخه راواغسته او د سترګې کې درو منډه نو دا وینه هدر ده بس دا سترګا د چا په پردی په کور په سورو کې قتل دننه او هغه یو ډکه راوغه سو د سترګې لبګراسي وچوره نو بس لاله دې څه قصاص یا څه نشته وړي تر پر دې کور ته بسورو کې ګوري نو چې تا هغه هر څه خزم مين یو دند کور هر څه حالت معلوم کین نو بیا اجازه ته ضرورت څه شي و ان قیل لکم ارجعوا کویل شي تاسو ته واپس لار شي پر جون واپس لار شي هو اس کال کوم دا بچ کوون کې تاسو سره د بدنامی نه اوس په کور کې څوک نشته یار ورننه وته او دند رخصت سره گپ شپ لګي په قلار په کور کې ناشته او دا کور غ مالک راشي او دا په دی وخت کې نو کبه غیرت ای خو هغه مسر وخاندي وای چې خدای ځنه مو تر اغلې د خو سر دی گپ شپ فلګاو او مال چې دا خدای به خپای خو تر اغلې نو دا خو د اوس انسان چې به غیرت ای جوغه دغه چلو کی او چې غیرتی انسانی نو یا خو داس یو کی چې دا خزه او دا پردې سړی به دوړن وګلی ډیر پر ډیر علاقو کې دا څه وشول کنه دا د خلکو غیرت نه برداشت کوي بس خزم ولی او سړی اگر که دا د وشتو خبرند په شریعت کې دی وشتو څټ دغنشته ټکه خو نه بغیرتوب او دوستوب دی چې څوک څه نوی او که دغه نهوي نو یو لوړ به خو راواخلي که نه یو دو دوه درزه به خولور کړي نو الله تعالی وایي داسې د پردي کور ته ځکه مور نه ورنوځی چې دومره به خوی کنه د دې سړي په زړه کې به خدا راځي چې مړه دې زما د ښځې ته چل جوړ کړی دی او یا زما د لور ته چل جوړ کړی یا زما د خور ته چل جوړ کړی دی نو په زړه کې به یې په ستا په باره کې د بدنامۍ غټه کې خامخا راځي نو چې دې بدنامۍ نه ځان بچ کې نو مه ورځه که نه بې اجازه ته مه ورځه و ان قیل لکم ارجعوا کویل شي تاسو ته واپس لاړ شئ فرج یو نو واپس لاړ شئ حواس کا لکم دا ډېر بچ کوونکي دي تاسو سره د بدنامۍ نه والله بما تعملون علیم او الله تعالی دې ستاسو عملونه باندې پویا الله تعالی ستاسو په اعمالو باندې پویا دی الله تعالی په هر څه باندې پویږي لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه دی آیت کې الله تعالی اوس حکم بیانوي داس یو ځای دی داس یو مکان دی چې په هغه کې خلک نه اوسیږي دکان دی منډی ده یا دفتر دی چې هغه کې صرف ستاسو د ضرورت سامان دی منډی ده کنه منډی ته وسور دی یا ستا دکان دی ستا یو دفتر دی په هغه کې د کینې نو چې هغه کې کینې نو په هغه کې بیا اجازه اخیستل د ضرورت نشته دی لیس علیکم جناح نشتر بتا سبانی گنا انت تدخلوا بیوتن چ ورننه ودی کورن ته کوټو ته غیر مسکونه تین چنی اغا د وسیدو والا پاغي کی دننه خلق نو وسیگی فیها متاع لکم جبای کی پیدی وستاد دو پارا سامان وستاد دو پارا والله یعلم والله تعالی پویگی ما تبدون پاسوانی تاسو ښکارا کوی ما تک تم نو اچتا سی پټ کوی الله تعالی پاغي ونی پوی دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم دی آیت کی الله تعالی وس بل ادب بیانې د فارد مؤمنانو مسلمانانو پابندی را پستر ګواني پابندی را پاورتون باندې سترګې و بی ځای ځای نه استعمالوي او دغه سي عورت به بی ځای ځای نه استعمالوي بدکاریانی باندې کوي قل للمؤمنین وایتا ای پیغمبر مؤمنانو ته یغضوا من ابصارهم چې کوزری ساتي خکتری ساتي من ابصارهم بازی د نظرونو خپلونه دا من ابصارهم ذکر شوی من باندې پویږي کنه په من کې معنی د تبعیض پرته ده یعنی په دې کې اشاره ده دې ته دا سینه چې ټول عمر په لار باندې رواني او شړ غر دی او ته سر دې کته کړې رواني نو یو سړی له په جنگ باندې ورغلې کته بشر ترغښتې د ګټنه بشر ترغښتې نه په هغه وخت کې بیا کولا او ګوره نظر کو خو پویږي چې مخې ته زنانه را رواني دي په لار باندې رواني نن سبا خو زنانه ته ول لار ورکې او تعالی لار نه درکې نو بیا په دغه سی وخت کې د زنانو ته بنه ګوري بلکې زنانو نه نظر کته کا قل للمؤمنین وایت مؤمنانو نارینه ته غوزو من ابصارم چې خکته لري ساتي کوجری ساتي بعضی نظرونه خپل ويحفظو پروجهم او بچ دي ساتي خپل عورتونه ذلک ازکالهم دا طریقه پاک ساتون کې رضی د پاره حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو ما تر شپږو سیزونو زماریو کئ زبرت جنت زماریو کم یو نبی علیہ السلام ویل چې کله تاسو خبرې کوئ نو دروغ مو وایئ دویم کله چې ستاسو سره امانت کې ښودلی شي پایې کې خیانت مه کوئ او دریم کله چې وعده وکړئ د هغې خلاف مه کوئ او څلورم نظرونه خپل کښکته ساتئ او پنځم کف و ایدیکم تاسو خپل لاسونه د مسلمانانو د تکلیف نه بچ ساتئ واحفظوا فروجکم او د خپلو عورتونو حفاظت وکئ دا شپږ کارونو ضمانت ما دراکی زو تاسو ته د جنت د تلو ضمانت درکما نبی صلی الله علیه وسلم صاحب کرام ته په لارو کې مکی نه وی الله تعالی پیغمبر زمون خدای بل سرکاری نو مونږ په لارو کې نه کینو نسب کو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل کله چې په لارو کې کینای نو یو خدای لار نه طرف ته کینای دوی مدار چې په لار کې چاته تکلیف مور کوي دریم دار چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او څلورم دار چې غزو ابصارکم خپل نظرونه چې هغه وخت کته ساتي په لار باندې زنانه تیری غږی ته ونه ګوري په حدیث کې راغلی دی چې ټول سترګې ور قیامت ورځ باندې جاړي مگر درې قسم سترګې چې هغه ور قیامت ورځ باندې نه جاړي یو دا غزت عن محارم الله یو هغه سترګې ده چې هغه د الله تعالی د یری د وجنه د پردو زنانو ته نه دی کتلی او دویم عین بکت من خشیت الله اغه سترګې چې الله تعالی دې یری د وجنه او جاړي د شپې را پسې درې او جړاګانی وکي خپل ګناهونه ځان ترواریات کی او دریم اغه سترګې حرست پی سبیل الله چې د الله تعالی فرار کی پیره کړی دا ځانې به خو بکړې دي او پیری ته ولړلې نو دا درې قسم سترګې دا په قیامت کې نه جاړي قل للمؤمنین وایت مؤمنان ته غوزو من ابصارم چې کوزي ساتي نظرونه خپل وای خپلو پروجوم او بچ ساتي عورتونه خپل ذالک اسکلهم دا طریقہ ډیر پاک ساتون کې ردیو د فاره ان الله خبیر بما يصنعون یقین الله تعالی خبردار دی په کارونه چې دی کوي پټ پټ ته زنانه ته قتل سترګو په ګټ کې او ته ګوري او تر اخیره پورې څو پورې چې پنا شوی نه الله تعالی وي زړه ټولو کارونه باندې ستاپويګم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها مخکې پابندی الله تعالی ذکر کړل په نارینه باندې اوس دې آیت کې الله تعالی پابندی ذکر کوي په زنانه باندې کله چې د مخکې حکم راغی زنانه خوشاله شولې چې موږ به ته ګورو موږ ترې نه ګوري نه نه لکه څرنګ چې پابندی را په نارینه باندې چې پردو زنانه ته نه ګوري نو دغه سي د زنانه او د پاره دا حکم دی چې هغه پردو نارینه ته نه ګوري اسې نه چې دا بورقې په سر کړی دا او چې ډیر زیات پردې والا یې خو چې د کلی ټول خلک هغه پیژني د بازار هغه پیژني پلانې په هغه ځای کې روانو او پلانې داسې او پلانې داسې نه پلانې پلانې چې ته پیژنې خو معلومیږي دا چې ته ورته ګورې که نه که نه چې تا ورته نه کتلې نو تا هغه بیا څنګه پیژني وقل للمؤمنات او وایه مؤمنانو زنانو ته یغضضن من ابصارهن چې ښکته لري ساتي خپل نظرونه من ابصارهن ښکته خپل نظر ساتي ویحفظن فروجهن او بچ دي ساتي خپل عورتونه ولا يبدين زينتهن وصلى الله تعالى دا بل حکم بیانی او بل ادب بیانی زنانو ته ولا يبدين زينتهن آیات کې وسوچ فکر کوي یو معنا خلکو کړی دغه صحیح نه ده ولا يبدين زينتهن او نه ښکارا کوي خپل ډول سنگار الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکارا کیږي به اختیار په طریقې د مجبورۍ سره دینه مجبورن به اختیار د دینه کم زینت ښکارا کیږي نو په هغه باندې ګناه نشته رې په هغه باندې بیا ګناه نشته رې الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکارا کیږي په طریقې د مجبورۍ سره دینه دینه مراد څه شری الا ما ظهر منها مفسرین لیکلی دي دینه مراد ده چې الا ما ظهر منها لکه مثلا زنانه د ځان باندې برقه را چولې ده غټ پړونی په ځان باندې را چولې دي اوس هغه پړونی ښکاري نو چې هغه په پړونی باندې د پاسه بل پړونی واچوي نو خو بیا به هغه ښکاري که نه په یوې برقه باندې د پاسه بله واچوله نو بیا به م هغه ښکاري که لس یې پې واچولې د پاسه خو بیا به م هغه ښکاري که نه نو په ځان باندې ټیمان وتړي اوس د پاسه شلو کي اوس نو الا ما ظهر منها که دغه پاسه را پړونی ښکاري نو دا مجبوري ده او دا چې دی په اختیار کې نه دي دا بې اختیاره خایص کاره کېدل دي نو بس دغې باندې دا ګناهګاره نه ده دغسې الا ما ظهر منها د سترګو د لیدو لپاره یوه سترګه ښکاره کړې ده یا الا ما ظهر منها په یو لاس داسې دی چې په هغې باندې په ځان باندې دا پړونی چې دی را ښکته کړی دی ځان باندې دا پړونی نیولی دی الا ما ظهر منها زنانه د پلار باندې روانه ده سیلی پرې راغله برقه یې تېلګه خواکړله پړونی یې تېلګه خواکه نو الا ما ظهر منها دغه د مجبورۍ حالت دی زنانه ده د ګاډۍ نه کوزیږي په کار داره چې اول خو حیاناکه زنانه یې چې ګاډۍ نه کوزیږي ځان باندې دا جامې چې ده راغونډې کې بیا هم کوزیږي پړونی یې تېون خط شاته ډاکټر نه کوزیږي او اوس چې دی زوړ ګاډی دی هغې نه میخونه راوتي دي او هغه برقه یې تېلګه ونیوله یا هغه پړونی هغه څادر یې تېلګ راونیوه یا پلار باندې روانه ده او زنانه ده غنی دي جاخونه دي بوټي دي هغې ته دې پړونی یا بورقه ونختله نو الا ما ظهر منها یا پیسلې راغلله نو په هغې کې ګناه نشته ری بلکې دا په هغې کې مجبوره ده دغه صحیح دي په هغې باندې ګناه انګاره نه ده ولا یبدین زینتهن او نه ری ښکاره کوي خپل ډول سینګار الا ما ظهر منها ډول سینګار څه دی مثال په طور باندې مخ دی په غوږونو کې والی دي پوزه باندې میخه کېدی او دغسې لاسونه وغیره هغې ته بنګړي وغیره دي نو دا ټول خایص خایص دی دا به نه ښکاره کوي الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکاره شي بې اختیاره په طریقې د مجبورۍ سره نو په هغې باندې دا ګناهګاره نه ده نور آداب الله تعالی ذکر او په حدیث کې ردی ذکر راغلی دی کومه زنانه چې بې اختیاره په خپله ښځان ډول او سینګار وکړي او بیا دې میدان ته وروځي میدان د څه ته یعنی بازار ته ورځي او بیا ګرځي چې خلک ځان ته رمایله کی دا الله تعالی پیغمبر وای د دغه زنانه لپاره په قیامت کې تور تیاری کم سری ظلمتین یوم القیامت لا نور لها دا په تور تیاری کې وای په ځان ته قبر رعایت کا په تور تیاره کې وای په قبر کې ورته تور تیاری او په دغه سی قیامت کې ورته تور تیاری دا علقمه ابن ابي علقمه روایت دی د خپل مور نه غره روایت کوي وای دا حفصه ابن عبد الرحمن رضی الله تعالی عنها دا یو جنیو دا عائشه رضی الله تعالی عنها خواله لاله او نری لوپټه یې د پسر کړی و نو عائشه رضی الله تعالی عنها تی غلو پټه وشله ولا او وسری کړل دي گزار کړل دي او یو غټ صدر یو لور کوي د پسر ک نن سبا د زنانه لوپټی چې په هغه کې ویختره زنانه ښکاری او بالکل نری لوپټی دي په هغه کې د انسان ستر پر دن راځي په هغه کې منظم نکیږي زنانه او په حدیث کې راغلی دي دو قسم خلق دي چې هغه جهنميان دي نبی رسول الله ایمان نه دیدلی یو په هغه کې هغه زنانه ده چې هغه رؤوسهن کاسنمت البخت المائله مميلات مائلات رؤوسهن کاسنمت البخت المائله نساء کاسيات عاريات جامع غستري خو لیکن بیا بربند دي جامع غستري خو بیا بربند دي د جامو د اغوستلو مقصد سي چې دې انسان ستر او پرده وشي نو اوس داسې ده ان شاء الله دا په خپل ځای باندې راشي کله چې زنانه د کور نه بهر ته وځي او دا کومه جامع غوندي علما او دا غیره پر شپږ یا اته شرطونه بیان کړی دي داسې جامع چې د سر نه تر د خپو پورې دا پټه کړی دویم داسې جامع چې هغه دومره تنګ نه چې د بدن حجم معلومی جور او لوړ په هغه کې معلومیږي دریم دومره زیاته نری نه چې په هغه کې بدن ښکاري او دومره زیاته لنډ هم نه نن سبا د دې شریعت چې کوم احکامات دي نو هغه او داسې ښایسته جامې داسې په یو طریقه باندې نه چې د کور نه بهر ته وځي او خلق چې ځان طرف ته رامایله کوي بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هغه زنانه چې هغې د خپل سرونو کې شاته داسې دا نیغ نیغته څیزونه یې ښودینی لکه د بوختي اوښانو په شان د کې هغه معلومیږي داسې نن سبا هم دغسې ده او ممیلاتون مایلاتون نور خلق ځان ته رامایله کوي او ځان چېرې خلکو ته مایله کوي خلکو ته وایي په خپله داسې په خولې خو ته نه وایي خو ډول سینګار داسې کړلی چې خلکو ته داسې وایي چې ماته ګورئ ماته ګورئ او په حدیث کې راغلی دي چې دغسې زنانه چې هغې خوشبو لګولی او په نارینهو باندې ورتیریږي چې خلک ځان طرف ته رامایله کړي الله تعالی پیغمبر وایي دا زیناکاره ښځه ده دا بدکار او زیناکاره ښځه ده او ممیلاتون مایلاتون کې یو معنی دا هم ده چې نن سبا په ښځو کې کومه پلیتي موجود ده بله زنانه چې د ویښته د سر منګزۍ نو په هغې کې ګډې وړې لارې وباسي ګډې وړې لارې او دې لپاره مستقل چې دی ویډیوګانې ګوري د کاپیرانو ویډیوګانې ګوري دې لپاره د ښځو ویډیوګانې دې لپاره ګوري چې په څه طریقه باندې په امریکا کې یا په برتانیا کې یا په روس کې او یا په نورو د پیراونیانو تاغوتیانو د کاپیرانو په ملکونو کې ښځه کم پیشن کوي نو هغه پیشن هغوی له هلته کې صرف یو ځل وکړي چې داسې کول په کار دي او بیا دلته کې مسلمانانو ته وایي چې بس مونږ وکړله اوس زمونږ دا نه هېر کېږي بس دا تاسو به یا کړی یا به نه یې کړی خو تاسو صرف پاسې ویډیو وکړله بس مونږ دلته کې پې عمل وکړه که داسې پې عمل کوئ او که نه کوئ بیا پې مونږ کوو دا شرعي طریقه ده سنت طریقه ده د پوزې په برابرۍ باندې سیده پورته د سر د ویښته د سر د ویښتان دا په مین من یو طرف ته بل طرف ته واړول شي دا شرعي طریقه ده او دا سنت طریقه ده نو دغه هم زنانه نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دغسې زنانه جهنمیانې دي دا به جنت ته لاړې نه شي او د جنت خوشبو به هم پرې باندې ور نه شي اگر که د جنت خوشبو هغه ډېره زیاته لرې لرې دي وقل للمؤمنات وای مؤمنانو زنانو ته یغضن من ابصارهن چې ښکتري ساتي خپل نظرونه و یحفظن فروجهن او بچتي ساتي خپل عورتونه حفاظت دې کوي خپل عورتونه ولا یبدین زینتهن او نه ښکار کوي خپل ډول او سنگار خایس خپل الا ما ظهر منها مگر هغه چې بی اختیار په مجبورۍ باندې ښکار شي دغه نه نو باجب کې ویل چې الا ما ظهر منها وي مراد درینه مخ دې مراد درینه وایسته دې مخ دې نو چې خځې مخ کاره کړ نور پکې په نور بدن باندې خلک دغه څه کوي خو خلک یې مخ ته ګوري کړ نو دغه معنی صحیح نه ده ولیضربن بخمورهن او روا دي چې لوپټې خپلې هغه اجعلا جوبهن په ګریوانونو خپل باندې لوپټې دې روا چې په ګریوانونو باندې په دې کې رد دې جاهلیت زمانه په خلکو باندې د جاهلیت په زمانه کې زنانه وا په اوګې باندې یو طرف ته بل طرف ته لوپټه روا چې ولا سر به ښکارو بالکل نا الله تعالی ول یضربنا بخمرهن علی جیوبهن پا گریوانون باندی دا پاسا لپٹی روا چوئی ولا یبدین زینتهن دا دی آیات پا تفسیر کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ او دغسی نور علماء کرام علی کلی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ مستقل باب قائم کردے باب جیب القمیس عند صدری وی دا کمیس دا غاڑا چی دا نو دا با دا سینی طرف تای دا کمیس دا غاڑا با کم طرف تای دا سینی طرف تا بای نو بعضی خلق زنانه چره دی شات طرف ته وړو کې اونته کې دغه کړی دی ماشومان لم کوي رسی دا شات طرف ول ستری کړی نو دا الټه کار کوي یا بعض زنانه پر دغه باندې کړی بلکې بعض نارینه هم کړی چې په دی یو غ باندې رسی دا غاړه غوندې کړی دی یو گی طرف ته سره کړی پاغه باندې بٹن او غتنی یا غبل څه شی لګولې نو دا چره صحیح نه دی امام بخاری رحمت الله علیه مستقل باب دغه فرق قائم کړی ولی ازربنا بخمرهن اور آواز چے غل پٹی خپل علاج وبهن په گریوانو خپل باندې ولا یبدین زینتهن او نه ذکر کړي خپل ډول سنگار الا لبعولتهن مگر خپل خواندانو ته او ابایهن یا پلارانو خپل ته زنانه ده نو دغه خایس سری دغه مخ ده دغه غوګونه دی لاسونه دی باغې باندې منګلی و غیره دی نو خاونه یې نه دی دغه نه پرده نشته د پلار نه پرده نشته او ابای بعولتهن او یا پلاران د خواندانو هغه د سوی سخران توي د سخران نه پرده نشته او ابایهن د خپل زامن نشته او ابای بعولتهن او یا زامن د خواندانو د بلی خزینه هغه د پختو کې بنځي وي د بنځونو چره پرده نشته او اخوانهن د خپل ورونه او بنی اخواتهن او یا د زامنو د خپل ورونه نو د اورور زامن سي وريرونه او توي پختو کې او بنی اخواتهن او یا د زامنو د خويند خپلونه نو د خور زوی سي هغه خوري نو د خپل خاون نه پرده نشته مور پلار نه د پلار نه پرده نشته او د سخر نه پرده نشته او دغه سي د زامن نه پرده نشته او د بنزون نه پرده نشته د ورون نه پرده نشته د وريرون نه پرده نشته او د خوراین نه پرده نشته او نسائهن او یا د مؤمنو زنانو نه او نسائهن کی د هن نسبت یو ذکر دی یعنی مسلمان زنانه ده نو که شرط بيدینه زنانه و نو دا غینه پرده بیاشته دی د دیو جنا ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په حواله باندې وی وی هن المسلمات لا تبديه لیهودیت ولا نصرانیت مسلمان زنانه هغه به يهودي خزینه د انجوز والنه پرده کیا د انجوز والنه هغه زنانه چې هغه په حیاي کې بيخي مشهور ده ستا کور ته راځي بل څه نه راوړي بغیر د بی حیاي نه دا غینه هم پرده کوي زنانه او د هغه خلکو نه که چرته یو سړی داسې وراره دی او یا خورایه دی او یا بل څوک پرې خپلوانو کې داسې دی چې هغه د ښځو صفت بیا کوي یا یو زنانه ده هغه زنانه ده هغه زنانه ده چې هغه تا ویني او بیا ځي ستا ټول صفات او خویونه او ستا خایص هغه بل پردي سړي ته بیانوي خپل خاوند ته بیانوي یا خپل ورور ته بیانوي او یا خپل وراره ته بیانوي وغیره وغیره د هغه زنانه هم پرده کوي زنانه او دا په حدیث کې راغلی من راغلی ده لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها و یو زنانه او بل زنانه تر دې لپاره نه ګوري چې دغه ټول صفات او خایص معلوم کی او بیا لر شیخ خپل خاوند ته وي خپل خپلوان ته وي یاره پلانې جنای خدا سی او پلانې د الله تعالی پیغمبر داس ویل کانه ینظر الیها دا زنانه چې لاړ شي او درې بل د خپل خاوند تر دې بل زنانه صفات او ټول خوې بو یو غارته وته وي نو دا داس دی لکه دا چې ته ګوري مخامخ دا دومره ګناه لري داسې بنئ کچرتا یو مسله په دې آیاتونو کې هغه پاتې ده ډیر زیات تفصیل به کې علماء ذکر کړی دی خود تاسو مختصر ویم په دې آیاتونو کې د ماما او د تر ذکرونه شو د ماما او د تر ذکر پکې نه ده شوی نو ماما او د تر نه پرده شته لري کني شته لري نو بعض علماء لیکلي دي چې او د ماما نه به هم پرده کوي او د تر نه به هم پرده کوي او وريره به د تر نه پرده کوي او خورزه به د ماما نه پرده کوي دا بس تر پرده کوي چې دا محارم نه ذکر شوی قران کریم کې دا محارم نه دي دویم قول لم پسرین دار چې نه د ماما او د تر نه هم پرده نشته لري هغه نه پرده نشته لري دلته کې وګوره یو طرف ته وراره او بنی اخوانهن د وراره ذکر شوی دی د وراره نه پرده نشته لري د وراره نه او دا نو دا ترور به د وراره نه پرده نه کوي صحیح ده نو دغه سی وريره به تر نه پرده نه کوي بل طرف ته راغی چې د خوراین پرده نشته لري د سنه د خوراین پرده نشته لري نو دغه ماما چی دا خوردی خورای خورای خود خور زویته وای کنه خورای هغه دی نو سرنګی چی د خورای پرده نشتره د خپل ترور نه د مور تر نش کم ترور دا غوی خلق بازی فرق کوي زم غام په پختو کې دوه ترور یعنی وای کړه پلار تر په کرمور تر نه نو دغه سی د ماما پرده نشتره د خورزینه د ماما پرده نشتره د خورزینه دا دویم قول دی علماء تطبیق پکې وکي خبر اسانه کوي بیخي خبر ادا سره چې ترونه او ماماګان دوه قسم دي یو هغه تر دی چې هغه خنیک صالح دی د الله تعالی نیک بنده دی کتا ویني نو وی دی نه کنه هو تعالی چې غنیل کړه خپل بچی میچ دی او یو هغه دی چې هغه په حرامیتوب باندې پر دلتوب باندې مشهور دی او د سي د زنانو طرف ته میلان او د غډیر زیات دی به حیا دی بدکار دی او بیکار انسان دی نو دا غینه بیا پرده کوي دغه سي ماما دی هغه ماما دی چې هغه اخلاق برابر دی پاک دامن دی په بدکارۍ باندې په بل په حشکارۍ باندې او غیره په بدخویۍ باندې مشهور نه دی دغه نه پرده نه کوي او کچر د داسي چې په حرامیتوب باندې پر دلتوب باندې مشهور نه بیاري دغه نه پرده کوي او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې یا غویند چې مالکان په خیله سره ددی او ایت تابعین او یا خدمتګاران غیر اول الاربتی چې غنی خواهش والا من الرجال د نارینه ونه او ایت فل اللذین او یا هغه واړه ماشومان لم یزر وعلى عورات النساء چې غنه پویږي په عورتونو د زنانو باندې نه پویږي علا عورات النساء مراد څه شری هغه پټی خبرې چې هغه د خود سره هغه خاصی نو دا غینه هم پردنشتره ماشومان دي نن سبا مراهقین یعنی چې قریب البلوغی بالغ خو نه خو بالغ ته بالغ کېدو ته نږدې نو هغه ډېر غټ رزیلانی دا غینه پرده کوي چې دا خزو په پټو خبرو باندې پویدل په حالات باندې نو بیا ودا قیلک نه پرده کوي بس لړنه خبره دغه شوله یو مسلب کې پاتې را خبره وګدیږي تاسو ته ویل خو دا وکاو د اصلاح لپاره د لیور نه پرده شته کې نشته نه په دې قران کې کراغلی چې پرده تې نشته خو بیا تې نشته نه خو دې کې تاسو ولې دل په ترجمه کې چرته چې ما د سویل چې دا لیور نه کوم پرده نشته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل ایاکم والدخول علی النساء تاسو زنانه خو له مور دی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابه ویل افرایت الحم و یا رسول الله اې د الله تعالی پیغمبر د لیور په باره کې څه حکم دی د لیور نو پرده کوي خزه کنه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل الحم و الموت دا لیور خدا سره لکه مرګ چې ریکورد تر اوسه دی دا نن سبا چې دا څومره بی حیایانی بدکاریانی جوړیږي نو دا د خلک چې وته بدی پښتو کې خپل وای چې دا زما خپل دی نو زیات نقصان درې خپل نه جوړیږي پردې سره د پردې علاقې سره نشي راتل چې ستا کور تر نه وځي او ستا په کور کې بدکاری او بی حیایو کې خدا سره دا مې د تر زويره اې دا مې د ترور زوی دی نو یا خو زبر ته سویم خو دا کور کې زمونږ خورلنه واده ده او بس زمونږ سره ډیر زیات خطا لوقات دي او یار کاکا تل نغری غاړي ته دند نهسته او دغه سیدا لکه کدو چې بیکانی شنډی ته خطلې بس دغه په دغه کلی کې په دغه علاقه کې په دغه کلی کې چې دی په دغه کور کې زما د خینی لور واده ده زما د خینی لور پکې واده ده دا څه شی دی دا دین دی تا د چې الله او د الله تعالی پیغمبر د سویلې په هغې باندې عمل وکړ مبتریش احمد صاحب پاسن بتاوه کې د لیور په باره کې دا لیکلی دی یو سوال دی شو دی د هغې په جواب کې ویلی دی چې په یو کور کې ورونه اوسیږي نو څه طریقه باندې پرده کوي دا خو ډېره زیاته مشکله ده هغه وایي دا هیڅ مشکله نه ده دا چې کله تا ته د الله حکم خخ کاره شو الله او د الله تعالی پیغمبر د تا خخ کاره شو نو ته بیا په دې باندې عمل کولی شي دا بیا اسانه خبره ده بس طریقه دا جوړه کا چې د پخلي دی ځان لرې په کور کې وستا ته ډیر پرز دی تا ته ډیر زیات ضرورت دی چې ته تلی د نغری غاړي ته ناسي ورنداریان هم ناستی او ټول چیرې په یو ځای باندې ناسي ته کور ته ورننوځي ستا ورندار دی ده تندار دی ده دروازه وټکوه زنانو ته دا هدایت وکړي دوه ورځې درې ورځې چې یاره د نن نه بعد به مونږ په شریعت باندې عمل کوو پرده به مونږ کوو زه چې کله کور ته رننوځم نو زه به غاړه تازه کومه یا زه به دروازه ټکومه چې مونږ دروازه ټکوله نو تاسو زنانه چیرې بورچیخانې ته ځئ یا دا چې خپلې کوټې ته ځئ خپلې کوټې ته خلک دننه شو ته خپلې کوټې ته لاړ شه کنه یا ستا د مور او پلار کومه کوټه ده ته هغې ته لاړ شه په هغې کې کښېنه کنه خو دا مونږ ته ځکه ګرانه ده چې د الله تعالی دین هغه مونږ ته خوښ نه دی کله چې چا ته د الله تعالی دین خوښي نو هغې ته بیا ټول کارونه اسانېږي د اوسه پورې چا بې حیایي کړی بې پردګي کړی په ستر او پردې باندې عمل نه کړی او جاړی نن د رمضان مبارک میاش ده چې دا د الله تعالی د احکامات یو طرف تم روزه نیولې ده ولی الله وی چې روزه ونی سینو ولی الله رته دان دی ویلې دا وسی دا مونږ لګیایو نو دا خوده مو بخازه ما په قران کې اتلسمه سپاره ده او د سورۃ النور آیات می اولوسته نو په دا پر قران کې دی کته وی چې دا روزه می ځکنی ولا چې الله رته ویلې نو الله رته دا په قران کې ویلې دی اتلسمه سپاره ده سورۃ النور د 13 نمبر سورۃ ده په قران کې او یو 13 نمبر آیات ده نور دا پا قرآن کی نشتا رہے کہ منگا تاسو مسلمانانیو افا تؤمنون ببعض الكتاب و تکبرون ببعض آیا تاسو بدا اللہ تعالی بازی کتاب منع و بازی و نمانای لکہ دا یہود و پشاند کی کم بے چرا خواہش مطابق و اغبے منع او کم چرا خواہش مطابق نو اغبے نمانا او اتفل اللذین او یا اغوال ما شمان لم یظهروا علی عورات النساء چغا ندی خبر اگر پویگی په پټو حالات تر زنانو باندې د خود په خبر باندې نه پویگی ولا یضربن بارجلهن او ندیګ دی دا بل ادب الله تعالی بیانې ولا یضربن بارجلهن او ندیګ دی دا زنانه خپې خپلې په زور باندې لیعلم دیر پاره چې معلوم شي ما یخبین من زینتهن دیر پاره چې ښکار شي خلکو ته هغه چی پټوی د دیو د کالونه په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې تاسو ما حدیث وای چې کوم زنانه خوشبو لګي عطر ولګي او په مجلس باندې ورته راشي نو دا زیناکار خضره فهی کزا و کزا یعنی زانیه ابن کثیر رحمت الله علیه غو حدیث ذکر کړی دا بل ادب شو کله چې زنانه زی نو ګوري یو چیرې مسلمانه ادبناکه حیادار زنانه ده مسلمانه زنانه ده او با خپکیږي په دې باندې ما جب ته یو خبرو کوم یو قچره ده نو زنانه چیزی یو انسانی خو هغه د انسان په شکل باندې رفتار کوي کنه او یو د خرو د قچرو سفر ده د خرو د قچرو سفر داده چې هغه زی د هغه خپوت لاندې نال لګیدلې هغه وسپنه ته خپوت لګیدلې نو کله چې هغه قدم دین هغه خلصو خلصو بس یو لوی غربا کوي روانه الله تعالی مؤمنان مسلمانانو زنانو تداویل دي ولا یضربن بارجلهن نبغ دي دیغه خپل خپې په زور باندې پرېزم کوانې لیعلم ما یخبین من زینتهن چې معلوم شي خلکو ته هغه چې پټوي ردی رکالونه شلنګار خيږي روانه ده په لاس باندې بنګړی دي او دغه سي خپو ته هم څه زونه چول دي او یا داسې سندل او داسې پیزارې په خپو کړی دي چې هغه خلک ځان تر ملک را مایلکه یا لکه سرنګ چې قچرو ته یا خرو ته لاندې نالونه لګیدلی هغه چې کله خپیګ دین او هغه خلاص خلاص کوي او هغه داغه اغواز معلومی مسلمانه زنانه به پاک دامنه او حیادار خزه دغه سینی او توبو الی الله جميعا توبو واسه الله تعالی ته ټول ایها المؤمنون ای مؤمنانو تاسو نو تر اوسه پورې کمی زیاتې شوې پر احکاماتو کې نو ټول الله تعالی ته توبې وباسي ټول الله تعالی ته توبې وباسي په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل زنانو ته تقریر کاو نبی علیہ السلام طویل علیکم بحافات الطریق ای زنانو تاسو به لارې په طرف باندې ځئ په طرف باندې بځئ په طرف باندې بځئ نو کله چې دغه نبی علیہ السلام دغه تقریر وکا نو بیا زنانا د نبی علیہ السلام د زمانی چې کله و نارینه مخې لورغلل نو ځان به د دیوال سره د جوخ کزان به پړخ کړ دی دیوال سره داسې جوخ ته بچول دیوال سره او نن سبا وګه په وګه باندې بر سره رواني په بازار کې او په ټیلو نور سره کوي داسې د مؤمنی مسلمانې زنانا د حیانا کې د پاک دامنې زنانه صفت دغه نه دی و توبو الی الله جميعا او توبی واسه الله تعالی ته جميعا ټول ایها المؤمنون ای مؤمنانو لعلکم تفلحون در پاره کامیاب شئ کامیاب شئ بعض صحابیات مبارک راغلی دي هغه دومره حیاناک وي دومره زیات حیاناک په ټول زندګی کې په عمر کې داغي بدن چانو لیدل یعنی کم خلک چې غیر محارم او پردي سلی هغه داغي بدن نه لیدل نو هغه داسې بیا وکړل چې دا وصیت به کاو وای چې زکله او پات شمه او ما په کټ کې کی دی تاسو نو د کټ د ټولو طرفون ته وګړه سلرګی نیخ کوي نیخ بکی او بیا په هغه د پاسه صادر واچوي چې زما د بدن دا معلوم نشي دا سمره چاق او سربه و کنه دا نری و سمره وګده و کده لنډه و کده سمره چې زما د بدن دا پتوم چاتهونه لګي د مرګ نو ورستو د دې وصیت یې کړو چې کله ما په کټ کې تاسو او قبر ته مې وړی نو داسې وکړئ چې په دې کټ کې به لرګي پورته نیغ وخیجوئ او په هغې بر پاسه بیا صادر خور کوي چې زما د بدن حجم زما د بدن غټوالی نریوالی دا چاته پته ونه لګي صحابیات هغه داسې مؤمنان مسلمانان زنانه وي و توبو الی الله جميعا و توبی واسه الله تعالی ته ټول ایها المؤمنون ای مؤمنانو لعلکم تفلحون دیر پاره کامیاب شئ و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم دی آیت کې الله تعالی بل ادب بیانوي په معاشره کې لونډان م پرېږدی، په معاشره کې لونډان م پرېږدی، بې واده له واده وکړي، چې په معاشره کې څومره زیات بې واده الکان یو کجنه کوي هغه پاتې شي، نو دا سبب دی لپاره د بې حیایي، دا سبب دی لپاره د بې حیایي. نو بې حیایي مه خوروئ، بې حیایان ختمې کوي، او د بې حیایي د ختمېدو دپاره یو بهترینه طریقه چې شریعت را لېږلې ده هغه نکاح ده. بس نکاح کوي خبره وخلاص شي. وانکحوا الایام منکم، او نکاح وکړي الایام هغه بې وادو لره منکم ستاسونه، نارینه یو که زنانه، والصالحین من عبادکم، او هغه نیکانو موحدینو لره من عبادکم د مریانو ستاسونه، و ایمایکم د وینځو ستاسونه، ستاسو غلامان دي په معاشره کې، هغه هم بې واده مه پرېږدي، هغې له نکاح وکړي. ستا سره وینځه ده نو هغه هم چاله په نکاح باندې ورکه، هغه هم چاله په نکاح باندې ورکه، دې لپاره چې بې حیایي خوره نه شي. په کور کې دې عاقل بالغ هلکان دي هغې له نکاح وکړي، عاقل بالغ جنکۍ دي هغه په نکاح باندې ورکي، او چاله بیا ورکي. د الله تعالی پیغمبر ویلي حدیث ته ترمذی کې راغلی دي، ممن ترضون دینه و خلقه، چې داسې څوک چې تاسو په اخلاقو باندې خوشاله او په دینداری ته خوشاله یې، نو بس هغې له چرې په نکاح باندې ورکي، خپلې خویندې لوڼه هغه په نکاح باندې ورکي. اوس ډېر خلک داسې وي دي، زامنو له واده ځکه نه شم کولی چې یاره غریب یم، ای یکونو فقراء، کوي دیو غریبانان، یغنیهم الله مالدار وکي، الله تعالی دیو در من پزی د خپل مهربانی نه، والله واسع علیم، الله تعالی پراخه پزل ور دی، علیم پوی دی په هر څه باندې، الله تعالی په هر څه باندې پوی دی. الله تعالی دا د خلکو، الله تعالی د خلکو هغه وهم ختمی. خلق دا وای ک وعده ول حکم بیا بسخوري، وای وسره خپل کوړ می خرچنه شم برداشت کول، بیا ور دی سس کوم. الله وای ک په دین نیت دی نکاح وک، چې زه غریب یم او الله تعالی به زما بندوبست کوي، او پاک دامنې په نیت دی دغه وک وعده وک، الله به مالدار کی. د دیو جن حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، د دریو کسانو زیمواری الله تعالی غی سره په خپل ځان باندې، چې زبه امداد کوما، یو پای کې مجاهد په سویر الله دی، مجاهد دی قرضه وکړه، ځان له ټوپک واغستو دغه وکړه، بس قرضه وکړه، لږ د تماچا اخلم، که هر سید اخلم، الله په قسم سره ویل چې زبر د امداد کوما، دا قرضه بوله الله تعالی ختمه کوي په هر طریقه باندې. مونږه مسلمانان یو کنه، نو چې مسلمانان یو، پر حدیث باندې، پر قران باندې ایمان ولې نه لرو؟ خو چې نه راکې، نو دا د الله پر کلام کې فرق نه دی، دا زمونږ استاد په عقیدو کې فرق. یو مجاهد دې دانیت دیو کې زما سره ګرنیټونه نشته، ته 15 ګرنیټونه واخله او د الله نه ته وغوړه په کامل ایمان او په صحیح عقیده باندې، الله دا بم می لغست لري ځان له، الله دا تماچه می غست ده، الله ستا د دین د پاره می له قرضه بازار باندې راولې ده، الله تعالی ودا ختمه. دویم حدیث کرا غلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، یو سړی نکاح کی په نیت د پاک دمنۍ باندې، او پاغه واده کی به قرض راشي، د مہر د پاره قرض وکي، قرض دار وکي، الله په تور د قسم باندې وای چې زبر دې سره امداد کوم، خامخه د امداد سره کوم، یغنیهم الله من فضله. او دریم هغه مکاتب غلام چې عقد کتابتو کی رخل مولا سره، زب تعالی دومره روپۍ درکمه ما آزاد ک، الله تعالی به داغه سره امداد کوي. د دې حدیثه د دې آیات په تفسیر کې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ احادیث ذکر کړی دي، هغه کتلې شي ډیر زیات وضاحت کړی دی. وانکحوا الایام منکم، او نکاح کوي بیواد لرم منکم ساسنه، و صالحین، او نیکان موحدین لرم من ایمای من عبادکم نمرایان ساسنه، و ایمایکم د وین دوستاسنه، ای یکونو فقراء، کوي دیو غریبانان، یغنیهم الله من فضله، نو مالدار بکی الله تعالی غذر د خپل مهربانی نه، والله واسع، الله تعالی پراخه فضل ورده، علیم پویلی په هر څه باندې، الله تعالی په هر څه باندې پوی، الله تعالی سره ډیر مال شتري، اغبل الله تعالی درکی. ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، او ځان دی بچ ساتی د بدکارین، کسان لا یجدون، چې نیمه میږي نکاحن واده لره، واده نشتره، نکاح نشتره، نو ځان دی بچ ساتی، پاک دمنی دی کوي، حتی یغنیهم الله، تر دې پورې چې مالدار کې الله تعالی دی لره من پزې د خپل مهربانی نه، وس دست نشتره، بیخی سوک دل خور لور ندر کوي، په ارزان باندې مہر زیات دی، نو وس ځان پا ځان د بدنامی نه پاک ساته. او په صحیح حدیث کې راغلی دی، د هغې د پاک دامنۍ د پاره طریقه څه ده؟ زیاتې روجې نیول، چې بې واده نارینه دي یا زنانه دي، او د واده څه بندوبست یې نشته رې، نو هغه دې ډېرې روجې نیسي. د الله تعالی پیغمبر وی، فعلیه بصوم فانه له وجاء، به توجه سره د انسان خواهشات ختمي نو بدکاری کې بیا نه واقع کیږي حتی یغنیهم الله تر دې پورې چې مالدار کې الله تعالی دی لره من پزی د خپل مهربانی نه والذین یبتغون الکتاب او هغه کسان چې غواړي عقد کتابت یعنی مکاتب کېدل غواړي چې مالک سره لیکل وکي چې زه بل دومره روپۍ درکم ما آزاد کا مما ملکت ایمانکم دا اغنه چې مالکانی خیل اسونه تاسو پکاتی به هم نو هغه مکاتب جوړ کړي عقد کتابت وکړي دا غي سره په کم معاشره کې چې غلامان او مین جزيات وي نو پاغی کې بدکاری زیاته پیدا کیږي هغه معاشره چې پلیت وي هغه معاشره چې به حیات طرف ته دي نو ستا یو غلام دی هغه تاته وایي چې ما آزاد کا زه به له دومره روپۍ درکړم لس زره روپۍ به زه درکړم زه به دیاړي کومه طالب یې درکوم چې ستا روپۍ ما پوره کړلې ما آزاد کا الله یې آزاد کړي کنه وآتوهم والذین یبتغون الکتاب او هغه کسان چې غواړي هغه مکاتب کېدل عقد کتابت غواړي مم مملکت ایمانکم دا هغه چانه چې مالکانی خیل اسونه ستاسو فکاتبهم نو مکاتب جوړ کړئ هغې لره عقد کتابت وکړئ هغې سره لیکلو سره وکړئ چې دومره روپۍ الله کته بزمان آزادي ان علمتم فیهم خیرا کچری پویدلی تاسو پاغی کی خیرن دا خیر دا دین مراد دا خیر نو مراد ایمان دی پدی کی کتا سپتو چی دا مومن مسلمان دی ازاد ک و آتوهم من مال الله الذی او ورکوی تاسو تا ورکوی تاسو غیتا دا مال دا الله تعالی نه الذی اغه مال آتاکم چی الله تعالی درکړی تاسو تا دا مالک لم پکار دی چی دا غی سره احسان وکي او نور مومنان مسلمانان ل پکار دی چی دا غی سره امداد وکي چ هغه خپل عقد کتابت چې هغه کما عوض دی هغه پوره کیو د آزاد شي الله تعالی ټول مسلمانان ته تاسو سره امداد وکي ستا په علاقه کې ستا په کم په چم گاون کې ستا یو سړی دی هغه ځان لواده کوي دغه سره پیسې نشته دی نو دا نور مسلمانان دی سره کومکو کې کړي 15000 لس لس روپۍ دی لور کې دغه کار به پیوشي بس دا د مسلمانانو معاشره دغه ته وي دی بل سره امداد کول دی بل سره کومک کول ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء ولا تکرهوا او زور مکوی فتياتكم بخپل جنکو باندې على البغاء په بدکارۍ کول سره ان اردنا تحسنا کغواړی هغه پک دمنی لتبتغوا عرض الحیات الدنیا دیر پاره چولټوي ته سامان د جون دنیوي دی آیات کی دو تفسیرونه دي او ځان پغی باندې په خطر قوانی پوی کی یو قول لمبسرین داري چې فتيات نو مراد ویندې تی مراد دي او د بیغان مراد زیناکاری ده او این اردنا تحسنا د تحسن مراد درې چغبت کاری نه کوي او عرض الحیات الدنیا مراد درې نه اجرت د زینات مراد ده په جاهلیت کې داسې و بعض خلک داسې و چې دغه په کورونو کې وین دی په کور باندې به جندل غولې و او د زیناکاری د پاره د بدکاری د پاره چکله بوه چې څوک زینا کوي د تراشي اجرت به پاغي باندې اغیسته الله تعالی پاغي باندې رد کوي او کوي ویویندې به زینا ته به تیار هم نه و خو لیکن هغه مجبور و هغه وینځوه او مالک به پاغي باندې زور کاو الله تعالی پاغي باندې رد کوي بنا په دې توجیه باندې اوس ترجمه ته وکشي ولا تکرهوا فتياتكم او زور مکوي په خپل وینځو باندې علل بغای په بدکاری باندې ان اردنا تحسنا دا ان په معنا د ایسره دی ولیکه که اراده تحسن کوي نو بیا په زور مکه وایو که اراده تحسن نه کوي نو بیا به زینات جایزي نه نه اذا اردنا تحسنا زکه چې دا غواړي پاک تمني لتاب ته غوړد الحیات الدنیا دې لپاره چې ولټوي تا سامان د جون دنیاوی اجرت د زینات استلب کوي نو په زینا باندې اجرت اغستل دا خو حرام او ناجایز کار دی نو دا سم کوي دویم تفسیر د دې آیات د نن سوا زمانی سره دا دویم تفسیر لګي دغه شینن سوا خوین دی غلامان شته دینه نو ست دویمه ترجمه تراشه او دغه تفسیر تراشه د پتايات نه مراد خوین دی لونه تی مراد دی جنکی او د بیغانه مراد نکاح نه کولی په نکاح باندې نه ور کولنی او د تحسن نه مراد اراده نه نکاله او د عرض الحیات الدنیا مراد درینه ډیر مال اغستل لی په مهر کې نو اسمه را ده شو حاصل د دې آیات ده شو ولا تکرهوا بطیاتکم ولا تکرهوا او زور مکوی فتیاتکم په خپل جنکو باندې ستاسو خویندې دی او کلونه دی علل بغای په نکاح نه کول باندې د نکاح کول نه ممنه کوي ان اردنا تحسنا که غواړي هغه پک دمنی یعنی نکاح کول غواړي دغه په دې کې ستاره چې د نکاح وکما خطه په نکاح باندې اولی نه ورکه لتب ته عرض الحیات دنیا دیر پاره تاسو لټوي سامان د جون دنیاوی یو مالدار سړی براشي ډیر مہر ورا کی د خور لور د پاره ډیر مہر ته په انتظار باندې چې لستولې یا شلتولې سرزر او پینځله کې شل لک روپۍ نغد سوکرا کوي اغه د خپل خور لور ورکومه او بل چاره نه ورکوم اعلان کې دغه خور لور دی د پاک دامنې نیت او اراده د نکاح کول نن سبا عام په معاشره کې عموما دغه خبره ده ډیر خلک داسې دي چې خپل خويندې لونه د سره وجنه نه ورکي وای مالداران په ګوري غریبانان له نه ورکو او بعضی ظالمان په کې دغه سوي امیر سیبراهيم الله عبد الله رسپاغه یو بیان کې خبره تاسو ته وکړه تاسو به اوریدلې هغه دا چې وای ډیر په کې داسې دي چې طالب له خپل لور د خپل خور لور کومه دي سیم ته ورینه ورزوم وای دا د بی دیني خبره ده وای دا طالب چې دی سزه معلوم دی طالب کوم عمر معلوم دی وای سبال بعد چې چوي د خور لور به بیا کونډي د سی ډیر چې دی طالب نه لري بل چاله ورکړې د خولي کې نغم کونډه شوی ده د مرګ او جند د الله تعالی په اختیار کې دی دا عقیده م ساتي خپل خويندې لونه چاته ورکي د الله تعالی پیغمبر دا ویلي کومنګ او تاسو مسلمانان یو او د الله تعالی په دین باندې زمونږ او تاسو ایمانی د الله تعالی پیغمبر دا سوي مم من ترزون دینه او خلقه د چانچ په دینداري باندې راضی دی د چانچ په اخلاق باندې راضی دی خوش اخلاق انسان دی دیندار انسان دی تقوادار دی پرهیزګار دی نو ساغه کلاوم یو ذره د لخور دور ته پوسه کو بسوره کول خبر اخلاص ک او د الله تعالی پیغمبر دا ویل دي چې د ټولو نه بهترین نکاح د خیر نکاح د برکتونو نکاح هغه دی ایسره مهونتن چې په کومه مہر کې کم مہر مقرر شي په کم نکاح کې او په کم نکاح کې کم مصارف شي نو هغه برکتی نکاح دی چې څوک عزتمن دی دا خزه په دی باندې درنیږي چې دله دړې سونه وکي چې عزتمن دی یغه په خپل عزتمن دی دینداري لحاظ وکي مسلمانان او دغه یو ټکر دزه د دې دغه نه بهر ویمه هغه د ډیر خلک په معاشره کې داسې نه چې هغه مالداران ګوري خو لیکن په دې مالدارۍ کې بیا د دې لحاظ نه کې چې دا کافر دی که مسلمان دی کافر دی که مسلمان دی خو صرف مالدار دی پولیسو له پوځیان له عیسائی والله خپل خويندې لونه مور کوي دا چې سړی له خپل خور لور مور کوي چې هغه سره نکاح کیږي نو ته ول ورکه د پوځیان په ټوله دنیا کې د کافرانو د حکومتونو سره د څومره چې طاغوتی نظامونه دي او په دې کې دننه دا کم خلک کار کوي بی دینه دي دا چې خلکو له خپل خويندې لونه مور کوي چې هغه سره نکاح نه کیږي ته مرتد سره نکاح نه کیږي په دې باندې ډیر دلایل مونږ جمع کړی نو دا چې چاله مور کوي او که داسې چاله تاسو خور لور ورکړی د مخکینه چې هغه بیا وروسته مرتد شوی دی پوجي دی پولیس دی او دغسې عیسائی واله دي نو د هغې نه خپلې خویندې حساری کوي د هغې نه خپلې لونه چې دی هغه ته حساری کوي هغې له مور کوي د هغې سره نکاح مات شوی دی د هغې سره جوس پاتې کیږي نو دا سره بدکاري کوي زنا کوي سره د هغې نه بچ ساتئ ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء او زور مکه وی پخپلو جن کو باندې على البغاء پنیکان نکول باندې ان اردنا تحسنا کا غواړی پاک دمنی یعنی نکاح کول غواړی لتب تو على الحیات الدنيا چولټوي تا سامان د جون دنیاوی او مې کرهینه او ډیر خلک دا سری چاغله ډیر شو او شلتولې پنځله ستوري سونه ول مقرره کړی ده پر روپو باندې خرڅ کړی ده خو لیکین دغه ټوله زندگی چره هغه بیا بربادی او دا مسله تاسو ته ماویلې خپل خويندې لونه خرڅول د حرام دي د ناجایز دي او په حدیث کې راغلي دي چې څوک خپل خويندې لونه خرڅای نو د قیامت په ورځ باندې الله تعالی وي چې انا خصمهم الله تعالی په د باندې کیس چلی الله تعالی په مقدمه چلی چې تا دا مؤمن مسلمان آزاد سره تاولې خرڅ کړو او مې یکرهین نو چا چې زور کوي باندې یعنی د نکاح نه منع کړل فإِنَّ اللَّهَ يَقِرُّ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ اورستو د زور کولو نه پاغي باندې غفور رحیم بخنه کون کې رحم کون کړي هغه بل حدیث پر توم یم په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د چا خور او لور او یار چا زوی بلوغ تر رسیدلی دی هغه نکاح کول غواړي او مور او پلار غیله نکاح نه کیا نو چر دینه کوم ګناه کیږي نو بده کی د غمور پلار مستقل شریک دی بده کی مور پلار به شریک دی ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات یقینا نازل کړی دی مونږ تاسو ته آیات آیاتنا مبینات وضاحت کوون کی الله وی تاسو ته وضاحت شو کنه په خبره وانی پوه شو لیکنه او مثلا من الذين خلو من قبلکم او نمونی دا کسان نه خلو چې تیر شو دی من قبلکم مخکې تاسو نه او موعظه او نصیحت للمتقین منتقین د پاره د دې مثلا من الذين خلو من قبلكم نو مراد څوک دي مفسرین لیکلي مراد درینه د مخکینی مخالفت کوونکو نمونی د عذاب تی مراد دی. مخکینو خلکو تم الله تعالی احکامات را لېګلی، خو لیکن کله چې هغه عمل ونه کړه الله تعالی تباک لله، نو تاسو به هم الله تعالی تباکی. الله تعالی په کتاب باندې عمل وکړي، او موعظه للمتقین، او نصیحت لپاره د متقینو، او وعظ لپاره د متقینو. کله الله تعالی په دې دین باندې عمل وکړه نو تاسو به کامیاب شئ. موعظه کې اشاره ده منواری ته، د دې بدونه منه شئ نو تاسو لپاره خوشخبریان دي او بشارتونه دي ستاسو لپاره.